taş bassın yerime dedi gönlüne, gönlüne. Taş bassın yerime dedi gönlüne, gönlüne. Emri olur başım gözüm üstüne, üstüne, üstüne, aman aman üstüne. Emri olur başım gözüm üstüne, üstüne, üstüne, aman aman üstüne. Bakmasın demiş bir daha yüzüme, yüzüme. Bakmasın demiş bir daha yüzüme, yüzüme. Emri olur inansın bu sözüme, sözüme, sözüme, aman aman sözüme. Emri olur inansın bu sözüme, sözüme, sözüme, aman aman sözüme. Ben ölem atın toprak üstüme, üstüme, üstüme, aman aman üstüme.